3 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 czerwca, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przegłosował ustawę, która daje możliwość karania finansowego parlamentarzystów za niewłaściwe zachowanie poza salą obrad. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie wyłudzenia podatku VAT na Śląsku. Na to spotkanie czeka cały piłkarski świat. Wieczorem Portugalia zagra na Mundialu z Hiszpanią. To są drużyny, które są gwarantem dobrego widowiska. Ten mecz zapowiada się niezwykle ciekawie. Obniżanie uposażenia lub diety parlamentarzysty za zachowanie nielicujące spełnioną funkcją na sali posiedzeń oraz innych miejscach, w których przebywają posłowie i senatorowie, przewiduje przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przeciwko ustawie protestowali posłowie PO, Nowoczesnej i Kukiz 15. Poseł Jarosław Urbaniak z Platformy Obywatelskiej mówił, że posłowie mają obowiązki w stosunku do narodu, a nie w stosunku do Sejmu albo marszałka, który jego zdaniem boi się niewygodnych pytań opozycji. Dlaczego odbieracie nam nasze prawa i wolności? Nie wy je nam daliście. Artykuł 104 Konstytucji stanowi, że jesteśmy reprezentantami narodu. To naród nam dał te prawa i wolności, a nie wy. I tylko naród w akcie wyborczym może nam je odebrać. Poseł PiSu Jan Mosiński uważa, że zmiany są konieczne, ponieważ słowne upomnienia marszałka Marka Kuchcińskiego nie robią wrażenia na posłach opozycji. Wystarczy reprymenda słowna pana marszałka jednorazowa i nas to, że tak powiem, przywołuje do porządku. Niestety nie przywołuje do porządku polityków opozycji. Ubolewam z tego powodu oczywiście, bo ja wolałbym, żeby to był dyskurs polityczny, którym możemy się różnić ładnie, jak apelował o to kiedyś nasz wieszcz narodowy Cyprian Norwid. No ale niestety, jak widać, to jest rzucanie grochem o ścianę. Teraz ustawą zajmie się Senat. W tym serwisie teraz pytanie, co dalej z ustawą o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt futerkowych. Poseł PiSu i sprawozdawca ustawy Krzysztof Czabański, pytany dziś o to, mówił w Radiu Z, że w tej chwili trwają konsultacje, które mają pokazać, jakie zapisy ustawy mogą zostać poparte przez większość sejmową. Ta ustawa jest bardzo obszerna i wywołuje nieraz głosy krytyczne z bardzo różnych stron, w związku z tym poczekajmy. Być może trzeba ją będzie okroić, powiedział Czabański. Szef Rady Mediów Narodowych dodał, że cała sfera rozwiązań w tym projekcie dotyczy zwierząt udomowionych, a to, co budzi duże głosy sprzeciwu, dotyczy zwierząt hodowlanych. Jeśli nawet trzeba by było tak okroić tę ustawę, że będzie dotyczyła tylko zwierząt domowych, to już będzie kolosalny postęp w opiece nad zwierzętami w Polsce, podkreślał Krzysztof Czabański. Kolejna osoba na Śląsku zatrzymana w sprawie karuzeli VAT-owskiej. O szczegółach reporter Polskiego Radia Katowice. Zatrzymany to Wiesław H., który usłyszał już zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w fikcyjnym obrocie różnymi towarami, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy. Wcześniej w toku tego postępowania zarzuty przedstawiono 23 podejrzanym. Przeciwko 7 skierowano już akty oskarżenia do sądu. Skarb państwa stracił prawie 100 milionów złotych. Przestępczy proceder polegał na fikcyjnym, karuzelowym obrocie różnymi towarami. Chodzi o barwniki i koncentraty. Sprowadzane były do Polski poprzez stworzoną sieć krajowych firm słupów. Tak naprawdę te podmioty nie prowadziły działalności gospodarczej. Chodziło jedynie o wystawianie fałszywych dokumentów sprzedaży. Relację przygotował Łukasz Szwej z Polskiego Radia Katowice. Drugiego dnia mundialu kibiców czeka piłkarski szlagier. Wieczorem Portugalia zmierzy się z Hiszpanią w meczu grupy B. Aktualni mistrzowie Europy oraz mistrzowie świata z 2010 roku zagrają na stadionie w Soczi. Był znakomity napastnik polskiej reprezentacji Włodzimierz Lubański jest przekonany, że będzie to pasjonujące spotkanie. To są drużyny, które są gwarantem dobrego widowiska, dużej ilości sytuacji podbramkowych, może nawet i bramek, ale ten mecz będzie bardzo wyrównany, bo umiejętności jednego i drugiego zespołu są bardzo zbliżone do siebie. Może indywidualności będą decydowały o tym, że wynik meczu będzie na jedną czy drugą korzyść. Będziemy mieli na boisku Ronaldo, będziemy mieli po drugiej stronie wielu hiszpańskich zawodników, którzy grają w Realu czy w Barcelonie. Nie, ten mecz zapowiada się niezwykle ciekawie i sam jestem ciekaw, jaki będzie końcowy rezultat. Początek meczu Portugalia-Hiszpania o godzinie 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Na Podlasiu, w górach i na wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Najcieplej na Śląsku, Opolskim i Kujawach 25 stopni. W centrum i w Małopolsce 24, a nad morzem 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do soboty 16 czerwca papier ksero Pepe Light 500 kartek za 7,99. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. My kobiety stawiamy czoła wielu wyzwaniom. W pracy nadgodziny, w szkole wywiadówka, a do tego jeszcze ból brzucha. Ale nie poddamy się. Wygramy z bólem brzucha i bałaganem w przedpokoju. Bolicie brzucha, masz cały świat na głowie? Weź Buscopan. Szybko zwalcza skurczowe bóle brzucha i działa już po 15 minutach od zażycia. Buscopan pomaga także w zespole jelita drażliwego i w bólach miesiączkowych. Buscopan, marka numer 1 na świecie na ból brzucha. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hiascyny butylobromku. Wskazania: skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, skurcze i dyskinezja dróg żółciowych, skurcze w obrębie układu moczowo płciowego, przeciwwskazania, nadwrażliwość na hiascyny butylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, rzadkie zaburzenia dziedziczne uniemożliwiające przyjmowanie sacharozy. Podmiot odpowiedzialny Ipsen Pharma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wyjątkowa kumulacja w Eurojackpot. Do wygrania 385 milionów złotych, a wygrana drugiego stopnia to nawet 98 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Jak sobota, to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, czas na orzeźwienie. W tę sobotę w Lidlu wszystkie soki aż 20% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. A ponadto łopatka wieprzowa XXL 40% taniej, 7,79 za kilogram. Nektarynki luzem 50% taniej, 4,99 za kilogram. Oraz papier toaletowy Floralis 33% taniej, 7,99 za 10 rolek. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę 8 minut minie po 13:00. Przez najbliższą godzinę będziemy z Państwem my, czyli Zofia Kruszewska, która audycję realizuje, Dariusz Pieruk, czuwający nad całością, i Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Akademia Rozrywki. Adres, jeżeli ktoś chciałby się do nas odezwać, to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Do 14:00 w planach goście, ogłoszenia, zaproszenia, nawet sprawozdania. Jedno. A też sporo premier. Jest kilka tak zwanych pocztowych, bo odnalezionych w codziennej korespondencji na biurku w pokoju redakcyjnym. Pierwsza to przesyłka od artysty znanego Państwu z naszych audycji. Często wracamy na przykład do serii jego liryków o Yeti. Ale nie tylko. W ubiegłym roku wygrał konkurs na krótką radiową formę satyryczną, organizowany przy festiwalu Marii Czubaszek, cały Kazio w Polanicy Zdroju. Przypomnijmy, nadesłał wtedy urywek z audycji Radia Marysia, powołanego w podziemiu przez wątpliwej reputacji krasnoludki. O ile dobrze pamiętam, serwis informacyjny przedstawiała tam Dziewanna Burczymisiek. Wyjątkowo mało wiarygodna. Grzegorz Żak, bo o nim oczywiście opowiadam, tym razem podesłał nam swoją płytę z piosenkami. Nosi ona tytuł Niekończące się wykopki. Kilka słów od Grzegorza o niej. Wydana przez australijską Polonię. Kiedyś mi napisał jeden Robert z Australii, że podobają mu się moje teksty i jak nagram, to on wyda. Trwało to parę lat, bo byliśmy zajęci robieniem dzieci, budowaniem domu i sadzeniem drzew, ale łącząc wszystkie elementy, nagraliśmy naszą parapetówkę i jest. Bo to rzeczywiście, proszę Państwa, nagranie z uroczystości parapetówkowej, która odbyła się 12 września 2016 roku. Nawet dokładny adres znamy, bo jest zapisany w dołączonej książeczce, a podam. Trzeba było nie drukować. Studniska Dolne 33A. Jeżeli komuś będzie po drodze, proszę tam wpaść i od nas najserdeczniej Grzegorza pozdrowić, powiedzieć, że państwo z Trójki i w ten sposób zacznie się wspaniały piątkowy wieczór. Nie ma za co, my z przyjemnością pomagamy w takiej integracji. Także Grzegorzu, bądź czujny. Dzisiaj wieczorem, a teraz z płyty Niekończące się wykopki, Ekologiczny szczyt marzeń. Grzegorz Żak. Stałem go po piętach, żeby pamiętał, póki żyje. Nerwowym kijem najpierw cienkim wydawał krzyki inne dźwięki, potem kij gruby i po nerach żywcem bez próby tu i teraz, potem miażdżenie u nóg kostek i przypalanie papieroskiem, rzecz w swej istocie dość radosna, kłucie igłami i widłami, mazanie kwasem pod pachami, sieknięcie pasem po pośladkach, ogólnie krwisty bewsztyk, zatka, wrzątek, hel ciekły, rzyma, kura, kot wściekły, rwanie zębów żywcem bez nieczulenia, ech marzenia, i tak się nigdy nie nauczą, i tak się nigdy nie nauczą, i tak się nigdy nie nauczą, i tak się nigdy nie nauczą, i tak się nigdy nie nauczą, i tak się nigdy nie nauczą. Śmieci do lasu nie wyrzucać. Można delikatnie i subtelnie dbać o środowisko. Swoją drogą, co to musiała być za parapetówka. Grzegorz Żak, Niekończące się wykopki. Taki jest tytuł płyty, z której pochodzi Ekologiczny szczyt marzenia. W naszym studiu są już goście. Improwizatorka, animatorka kultury, trenerka w szkole Impro, która współprowadzi resort komedii, czyli Agnieszka Matan. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz współzałożyciel teatru improwizowanego Klancyk, który z improwizacją teatralną związany jest już od kilkunastu lat, Krzysztof Wiśniewski. Dzień dobry również. Dzień dobry. Za tydzień mniej więcej, bo w środę 20 czerwca zaczyna się Warsaw Improv Festival 2018, święto improwizacji organizowane przez Szkołę Impro i Fundację Klancyk. I za chwilę porozmawiamy o szczegółach, ale najpierw chciałam doprecyzować, bo mam przygotowanych kilka bardzo istotnych życiowych pytań na naszą dzisiejszą rozmowę, nawiązując do wątku ekologicznego sprzed chwili. Improwizacja sceniczna może pomóc w ratowaniu środowiska? No, nawet mamy dowody, że pomaga. Przykłady, nazwiska, telefony. Oczywiście, i to wszystko jakby jest. Mamy koleżankę, która zresztą też będzie występowała podczas Warsaw Improv Festival, czyli Joannę Pawluśkiewicz, która jest taką zagorzałą ekolożką, która wręcz jakby protestuje aktywnie przeciwko, nie wiem, wycinkom różnym i tak dalej, więc jakby ona to robi aktywnie i mówi na przykład ludziom, co należy robić. I graliśmy z nią spektakl nie tak dawno, bo w maju, gdzie ona nam opowiadała o różnych zwierzętach, które żyją na przykład w puszczy. I my żeśmy się z tym inspirowali, więc jakby mam nadzieję, że ludzie się też czegoś dowiedzieli o naturze wtedy. Jak długo trzeba uczyć się improwizacji? Takiej scenicznej, stojącej między teatrem, między kabaretem a stand-upem. Cały czas. Naprawdę nie można powiedzieć, na przykład po roku, po kursie rocznym, ktoś już jest królem albo królową improwizacji. Nasz kurs w szkole impro, taki podstawowy, rzeczywiście trwa rok, ale to jest tak naprawdę początek przygody dla każdej osoby, która chciałaby się tym zajmować bardziej aktywnie w praktyce, mieć swoją grupę, występować. Cały czas tego trzeba się uczyć i cały czas trzeba ćwiczyć tych i tak właśnie starać się, żeby cały czas być w gotowości do tego, żeby słuchać drugiego człowieka, żeby współpracować ze swoimi partnerami na scenie. To są rzeczy, które trzeba ćwiczyć właściwie codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu. Co nie zmienia faktu, że występować można zacząć wcześniej niż nigdy. To bardzo dobry termin, ale każdy może zostać improwizatorem? Wydaje mi się, że każdy może się zacząć uczyć improwizacji, natomiast to jest taka fajna dziedzina, która pozwala te umiejętności wykorzystywać nie tylko na scenie. Do nas przychodzą na warsztaty ludzie, którzy po prostu chcą, nie wiem, lepiej pracować w grupie. Na przykład sędzia. Piłkarzki. Piłkarski, bardzo na czasie. Piłkarski sędzia, mamy przykład też kolegi, który jest sędzią piłkarskim i równocześnie improwizatorem i na pewno jemu to pomaga, bo improwizacja w ogóle pomaga nawiązać kontakt z drugim człowiekiem, zaufać mu, wysłuchać, ponieważ w improwizacji bardzo ważne jest to, co druga osoba ma do powiedzenia, bo bez tego scena się nie udaje, że nie będziemy słuchali drugiej osoby, bo improwizatorzy wchodzą na scenę nie wiedząc, co ta druga osoba ma w głowie. Więc myślę, że jemu to na pewno pomaga. Bardzo się cieszę, że tak w trakcie rozmowy wyszło nam powołanie spontanicznej strefy kibica w Akademii Rozrywki. Będziemy to kontynuować i będziemy rozwijać, ale najpierw jak odkryć w sobie ziarenko improwizatora i jak to pielęgnować? Jest może jakiś trening albo test, który nasi słuchacze mogliby teraz sobie w warunkach samochodowych, pracowych, domowych, to w zależności od tego, gdzie nas słuchają, sprawdzić, czy byliby dobrymi improwizatorami? Oj, to jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim do wszystkich słuchaczek i słuchaczy, którzy teraz nas słuchają, to ja bym Państwu proponowała zastanowić się i przypomnieć sobie chwilę w Waszym życiu, jeżeli teraz w tym momencie nie zajmujecie się żadną twórczą dziedziną, chwilę, kiedy mogliście tworzyć, kiedy lubiliście coś robić, kiedy lubiliście rysować, kiedy lubiliście śpiewać, kiedy lubiliście grać na instrumentach albo grać na czymkolwiek, bo nie nauczyliście się nigdy grać profesjonalnie na instrumencie. Jak się wtedy czuliście i czy tęsknicie za takim momentem, za taką wolnością, kiedy po prostu można było sobie wymyślać rzeczy. Jak mieliśmy 5 lat i wchodziliśmy pod stół i wtedy byliśmy w statku kosmicznym, a potem już stawaliśmy się dorośli, byliśmy w szkole, mieliśmy oceny, a potem już byliśmy bardzo dorośli, trzeba było się zająć poważną pracą, ale jest taki moment, że Państwo się budzicie i czegoś Wam brakuje, coś byście zrobili, ale nie wiecie co, bo jesteście dorośli i poważni, to warto na przykład przyjść na spektakl improwizowany najpierw, zanim zapiszecie się na warsztaty, bo już sam spektakl da i naprawdę obiecuję to tutaj z tego miejsca o tej godzinie, to jest takie okienko wolności, trochę takiego oddechu od codzienności, trochę szaleństwa i to nie jest zwykły spektakl, kiedy trzeba siedzieć cicho i oglądać aktorów i aktorki, tylko można aktywnie brać w nim udział. I ja bym zaczęła od tego. Przy czym to branie udziału nie jest wymagane. To znaczy my jesteśmy dosyć, jakby bardzo dużo bierzemy od publiczności, ale na siłę nikogo nie wyciągamy, więc to zaangażowanie publiczności jest jakby współproporcjonalne do jej chęci danej osoby, danej jednostki, aczkolwiek nie mamy już problemów z tym, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby nam coś podpowiedzieli, powiedzieli albo dopowiedzieli, co jest mniej przez nas lubiane, aczkolwiek zdarza się to też bardzo często. Do szczegółów festiwalu wrócimy za kilkanaście minut. Teraz obowiązkowy kącik piłkarski, który sami wywołaliście na naszej antenie, a w nim... Nie żałujemy. I bardzo dobrze. I niech to trwa. Piosenka. Kolejna z dzisiejszych premier pocztowych, bo nadesłana przez polonijny kabaret Pod Bańką z Toronto. Dowód na to, jak dalece pobudzają wyobraźnię murawa piłka i dwie bramki. Zresztą obserwujemy ostatnio wysyp twórczości wyjątkowej, aktualnej pewnie tylko w najbliższych tygodniach. Na przykład korzystając z adresu akademia.rozrywki@polskieradio.pl pani Gryzelda, nasza słuchaczka, nadesłała poemat, za co bardzo dziękujemy, zaczynający się w niewielkim mieszkanku w bloku na przedmieściach prawdziwy nie pseudo kibic sobie mieszkał. I bardzo dobrze, niech Państwo piszą, śpiewają, niech to będzie święto prawdziwe. Grunt to optymizm. My, kibice, trzymajmy się razem bez względu na okoliczności, jak w skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju, który za chwilę, ale najpierw językowe dywagacje z Zielonej Góry. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze. Tak. Proszę powiedzieć, jakież to słowo przygotował pan dzisiaj do zrozumienia? Drużyna. Drużyna. Tak. I mamy to pierwsze dru. Oczywiście dru sugeruje, że to nie jest pierwsze, bo słowo drugie zaczyna się od dru właśnie. Od dru, więc, tak. Więc... Ale najpierw musi być pier, żeby było dru. Ale jeśli chodzi o pierwszeństwo w wyrazie, no to mamy tutaj pewien dysonans lingwistyczny, prawda? A. Niemniej jednak mamy sporo przykładów w języku polskim i nie tylko polskim. A. W angielskim są również słowa, które zaczynają się na dru. Tak. Na przykład... Druid. Albo też... Drup. Czyli taki malutki kroczek, taki albo taka kropelka. Drop. A drop se plecy. Nalej wody na plecy, takimi malutkimi kropelkami właśnie. I dalej mamy ży. Ży. Oczywiście wiele tutaj czuć inspiracji językowych z innych języków, tak, prawda? Z węgierskiego, z ugrofińskiego. Ale również język francuski tak. Nam się tutaj ewidentnie nasuwa. Parlez-vous français, prawda? No to się odpowiada parzę ży. Je m'appelle. Jest wiele słów w języku francuskim. Gilet. To jest nóż, tasak. Tak więc widzimy, że jest wiele słów bardzo podobnych, a czasami nie ma... Żyrardów jest też taki z francuskiego. Rzeczywiście zdaje się, że Żyrardów został założony przez Francuzów... Ze Starachowic. W zamierzchłych czasach. Bardzo. I dalej mamy na. Na sugeruje nam, że coś jest na czymś, prawda? Tak. My zdaje się już kiedyś omawialiśmy ten przykład, że coś leży na czymś. Tak, ale jeśli... nam cenzura nie puściła całości. Jeśli położę coś na stole, to to leży na... Na stole. A jeśli coś położę na podłodze, to... No to muszę podnieść na stół. Bo są pewne rzeczy, które są niżej, prawda? I są rzeczy, które są... Wyżej. Na przykład góry są wyżej. Góry są wyżej niż... Na przykład ktoś, kto jest na nizinie. Właśnie. I nie są możesz... Też szczyty w górach. O co ma pretensje moja żona? Mówi się też, że jeśli jest wysoki koń, jeśli ktoś siedzi na koniu, to jak spada z tego konia, to się mówi, że spadł z wysokiego konia, co oznacza ni mniej, ni więcej. Tylko dzisiaj jesteś ministrem, a jutro będziesz pilnował bloku. Spróbujmy może podsumować to słowo. Drużyna. Czyli coś, co nie jest na początku, jest drugie, pochodzi spod Starachowic, no i jest wysoko w górach. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko pana zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo drużyna? Z imprezą na studiach. Koniec. Lewy wkłada już złoty prawy but. Wszystko będzie szło tak jak z nut. Będą gryźć trawę, bo Nawałka lubi to. A przez Rosję chem będzie szło. Będą gryźć trawę, bo Nawałka lubi to. A przez Rosję chem będzie szło. A to? Nież to, tylko kto? Polska. Polska. Będziemy strzelać w Moskwie i nikt się nam nie oprze. Będziemy strzelać gole i z dumą i z honorem. Będziemy strzelać w Moskwie i nikt się nam nie oprze. Polska. Polska. A my tu przed telewizorem, z dobrą bańką i z dobrym humorem, będziemy krzyczeć dziś radosnym chórem. Polska, Polska, w Rosji królem. Każdy piłkę gania, zawsze goni Wania, każdy marzy Masza, a piłka będzie nasza. Już pod Moskwą czeka kibiców tłum, wielka wrzawa i wielki szum, bo finał będzie nasz. Dziś Polską czadu dasz, bo jak zwykle o wszystko grasz. Bo finał będzie nasz, dziś Polską czadu dasz, bo jak zwykle o wszystko grasz. Żeż to? Niż to, tylko kto? Polska. Polska. Będziemy strzelać w Moskwie i nikt się nam nie oprze. Będziemy strzelać gole i z dumą i z honorem. Będziemy strzelać w Moskwie i nikt się nam nie oprze. Polska. Polska. A my tu przed telewizorem, z dobrą bańką i z dobrym humorem, będziemy krzyczeć dziś radosnym chórem. Polska, Polska, w Rosji królem. Ale kino, ale kino, Polska, Polska wygra mecz. Ale kino, ale kino, Polska, Polska mistrzem jest. Ale kino, ale kino. Cześć, tato. Co oglądasz? Mecz. Siadaj, zamknij się i nie przeszkadzaj. A z kim gramy? Z Niemcami. A którzy to nasi? W białych strojach. A Niemcy? A Niemcy nie w białych, zamknij się, durna pało! Co? Nie można się spytać. Masz za dużo zębów, ośle? Zamknij się, siedź cicho, czytaj sobie coś dług w nosie, benzyną się oblej, ale nic do mnie nie mów! Jak cię strzelę w tę durną jadaczkę, to... To co? Cicho! Nie rozumiem. Co może być podniecającego w tym, że iluś tam facetów biega za skórzaną kulką? Chcesz pieniędzy? Masz! Masz! Ale się zamknij! A mogę ostatnie pytanie? Ostatnie? Tak. Kto wygra? Nie wiem. Pewnie jak zwykle tam ci do widzenia. A mogę już tak zupełnie, zupełnie ostatnie pytanie? No. Ale fajnie by było, jakby nasi wygrali, nie? Tak, fajnie. Ale przegrają. Oddałbym duszę diabłu, żeby wygrali. Czy ktoś mnie wzywał? Mariusz, czy ja dobrze widzę? Ja! Chciałeś diabła, no to masz. Ale czad. Ktoś, kto chce mi oddać duszę. Tak, tak, on. A czego za nią chcesz? Żeby Polska wygrała mecz z Niemcami. A ile jest teraz? Na razie jeszcze 0-0, ale to dopiero początek. Dobrze, dobrze, a więc spiszemy cyrograf. O, już jest 0-1, szybciej. Tato, tato, no czyś ty oszalał? Chcesz pójść do piekła w zamian jakiś głupi mecz? Sam jesteś głupi. A może i masz rację? W sumie to i tak tam trafisz, to niczym nie ryzykujesz. Dlaczego tam trafię? Nie chodzisz do kościoła, klniesz, odnosisz się do mnie z pogardą. Prawdopodobnie to ty stoisz za próbą zamachu na mamę, kiedy ktoś jej przeciął przewody hamulcowe. Chodzisz w niedzielę do supermarketów, jesteś zastosowaniem in vitro. Uważasz, że becikowe dla wszystkich bez wyjątku, nawet dla najbogatszych, to głupi pomysł. Będziesz siedział w piekle razem z Hitlerem i bandą Mansona. Tam demonizujesz. Kto demonizuje? Ty? A demonizuj, demonizuj! Ile wlezie! Ale teraz się odsuń, chłopcze! Chłopcze płaskostopcze! Proszę bardzo, niech pan przeczyta. Dobra. Oświadczam, że za wygranie meczu oddaję duszę. A można oddać duszę syna? Nie. Dnia tego i tego. Warszawa. I tu pana podpisik. Może być krzyżykiem? Bez głupich żartów, dobrze? A ile wygramy? A ile pan chce? 5-1, 6-1. Bez przesady. Wystarczy 3-1. Albo 3-2. Już teraz widzę, że... Nie, to 4-2. A gdzie atrament? Takie dokumenty podpisuje się krwią. Pan da palec, nakłujemy. Mariusz, dawaj łapę. Dlaczego ja? Bo masz w sobie moją krew. Po zakończeniu meczu. No i co? No i co? Przegraliśmy! Przepraszam, no. Po prostu Niemcy, jak zwykle, okazali się dla nas za mocni. V neděli v 5:10 srazu baníku desítka vleze se, pak ještě jedna. Co čumíš, frajere, chceš do ciferníku? Jestli mě dožereš, hele, jsem bedna. Tribuna na stání, nech spíš se řede. Hadráři, Spartáni, Ostrava, jedem! Už to má správný var, jen počkej až tě. Dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvlášť. 3-0 na rohy a jinak šul nul. Berte je přes nohy, liga je liga. Dnes jsem měl odpolední, tak jsem to bulnul. Zaclání chlape sedni na valtecí. Zelená je tráva, rozhodčí rekřepčí. Ostrava jedem, Ostrava, kůla je nejlepší. Pětku mě lístek stál, tak se ukážte. Dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvláště. Lumpové hovada, chovanec karta. Jesličky, paráda, šíto na bránu. Bíte je Pražáky, hamba Sparta. Jaký saky, paky, vole, sedu baránu. Stojím dá ve chlidu, jsem fanda svýho klubu. Ten gol byl z offsidu, sudí mu rozbít hubu. Kde je ten autokar, propíchnou pláště. Dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvláště. Ty mlč, ty páprdo. no ty w tom baloniaku. Fotbalu, rozumisz, jak koza na kaniaku. Bite bą tak neżłani, maraci mażu. I jak sere ubrani, pak ci ukażu. W niedzieli po fotbale, kto ubi, ten ubi. Hej, mrchni seś po bale i 6-0 na ruby. Ja bych im ukázal, na šachtu s nima. Dobrý den, sportu zdar, fotbal je prima. Tia ra ra ra ra ra ra, tia ra ra ra ra. Tia ra ra ra ra ra ra, tia ra ra ra. Tia ra ra ra ra ra ra, tia ra ra ra ra. Tia ra ra ra ra ra ra, tia ra ra ra. Tia ra ra, tia ra ra. Tiarara, tiarara, tiarara, tiarara, ta ta ta ta, go! Tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, i Jaromir Nochawica. Takiego kibicowskiego zacięcia można pozazdrościć. Jak się okazało tutaj, poza włączonymi mikrofonami, jest to piosenka bardzo ważna, zwłaszcza w tej czeskiej wersji, dla improwizacji. Tak, zdecydowanie, bo jest paru nie dość, że czechofilów wśród improwizatorów, też tego fanów piłki nożnej i to jest taka piosenka, którą my sobie nucimy dosyć często. No, ale w jakich okolicznościach? Przed rozpoczęciem spektaklu, na przykład przed wyjściem na scenę, po zejściu ze sceny, my ze sobą, w trakcie, jako przerwa. My ze sobą spędzamy bardzo dużo czasu i na przykład jadąc, jak ostatnio śpiewaliśmy czeskie piosenki, jadąc na jakiś spektakl bodajże w góry do Karpacza, to śpiewaliśmy, po prostu cały wyjazd był czeskimi piosenkami wypełniony i fotbal tam też się pojawił. I to jest piękna forma kibicowania na najbliższe tygodnie. Można zawsze tę piosenkę sobie śpiewać bez względu na to, jakiej drużynie by się kibicowało. To zachęcamy i polecamy. Agnieszka Matan, Krzysztof Wiśniewski opowiadają nam dzisiaj o improwizacji i startującym w środę 20 czerwca Warsaw Improv Festival. I już możemy rozmawiać dokładnie o programie, bo chciałam zaznaczyć, że zapowiadałam bardzo ważne, istotne, życiowe pytania, ale to drugim z tych pytań było właśnie to, co łączy piłkę nożną i jak może improwizacja pomóc piłce nożnej, więc w zasadzie już mam odpowiedź na to pytanie. Kto wystąpi podczas festiwalu? Kto jest zaproszony? Mamy bardzo bogaty repertuar, ponieważ festiwal trwa 5 dni i to jest ponad 40 spektakli granych przez improwizatorki i improwizatorów z Warszawy, z Polski, z różnych części Polski, z Wrocławia, z Krakowa, ze Szczecina, z Gdańska. I mamy zaproszonych gości ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Bremy. Przyjadą do nas również Rumunii, więc bardzo, bardzo się staramy, żeby to był festiwal międzynarodowy. I najbardziej się cieszymy z naszych gości ze Stanów Zjednoczonych, z Chicago, z Los Angeles, z miejsc, w których improwizacja rozwija się już od kilkudziesięciu lat i z miejsc, z których się po prostu uczymy improwizacji. Więc taka mekka improwizatorów przyjeżdża do nas. To są takie grupy, którymi my się zachwyciliśmy, jak byliśmy w Stanach. Czyli przede wszystkim właśnie Cook County Social Club, które zagra pierwszego dnia na dużej scenie w Kinie Muranów w środę. Oni otwierają festiwal i to jest taka grupa, która no po prostu jest kapitalną rozrywką, kapitalnymi gośćmi, którzy to w swoje i wyobraźnie, i poczucie humoru zamieniają w no po prostu jakby się oglądało jakiś super komediowy serial na żywo i jeszcze do tego w ich wykonaniu jest to naprawdę super przeżycie. Dni będą się dzieliły na te części spektaklowe w Kinie Muranów i na to, co dzieje się po godzinie 22. Wtedy gdzie was szukać i o co chodzi? Tak, niedaleko od Kina Muranów na Bielańskiej 1 jest resort komedii, mała scena, piwnica, w której odbywają się komediowe spektakle już od roku i właśnie tam o 22 będzie otwierana mała scena festiwalowa, ona jest bezpłatna i będzie można na niej zobaczyć również grupy z różnych części Polski, warszawskie grupy, nieco mniej doświadczone, albo jakieś różne eksperymenty i właśnie jeżeli chodzi o formy improwizacji, będzie dużo improwizacji połączonej z muzyką, będą duety, będą grupy, w których jest po kilkanaście osób, więc będzie dużo komedii w bardzo różnych formach i tam można nas spotkać. A czy jeżeli komuś bardzo spodoba się spektakl przed godziną 22, to po godzinie 22 będzie mógł próbować stać się improwizatorem razem z wami? Coś warsztatowego jest w planach? Po 22 nie będzie warsztatów, ale rzeczywiście na koniec małej sceny będą dżemy i takie dżemy. W czasie jamów może wziąć udział każdy, zgłosić się na scenę, więc tak, jeżeli ktoś poczuje, że w sobie ducha improwizatora, będzie mógł wejść na scenę. Tylko gdzieś koło północy. Tak, co nie zmienia faktu, że może też się podczas festiwalu improwizacji uczyć, ponieważ mamy bardzo dużo warsztatów, które są właściwie dla każdej grupy zaawansowania improwizacji przewidziane, łącznie z taką grupą absolutnie początkującą, która po prostu może przyjść i zobaczyć, czy to jej pasuje na takim parugodzinnym spotkaniu, spróbować tego po prostu na scenie w ciągu dnia. Tak, są miejsca na warsztaty zupełnie od podstaw, jeżeli ktoś przyszedł i obejrzał spektakle w czasie festiwalu, albo już wcześniej słyszał o improwizacji i zawsze tak myślał, a kiedyś bym spróbował, to w sobotę będą takie dwa warsztaty prowadzone przez instruktorów ze szkoły impro. One są zupełnie dla osób, które nigdy nie improwizowały. Więcej informacji znajdą Państwo wpisując w wyszukiwarkę hasło Warsaw Improv Festival 2018. My mamy też zaproszenia na wybrany dzień przez Państwa, więc można teraz szybko zerknąć w program, zorientować się, kiedy mają Państwo czas i zadzwonić. 22 i 7 trójek, to jest numer telefonu, który teraz jest przydatny. Dziękuję. Agnieszka Matan i Krzysztof Wiśniewski opowiadali nam o festiwalu i o improwizacji. Bardzo dziękujemy, zapraszamy. A my odpoczywamy teraz od tej naszej niby strefy kibica w Akademii Rozrywki i przypominamy nie bez przyjemności, że pora obiadowa trwa. Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski w reportażu penetrującym, ale jako pierwszy Wojciech Młynarski. Smacznego. Gdzie są te chwile? Kto mi wytłumaczy, gdy do stołówki razem szliśmy miła, za nami został dzień solidnej pracy, przed nami na stoliku już dymiła kartoflanka, biurowa kartoflanka, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Zawsze w niej parę pływało z kwarek, ty je ze mną łykałaś ukradkiem. Z wszystkich zup nam najlepiej smakowała, przyprawiona z umiarem, acz pikantna, taka posilna, taka przymilna, kartoflanka, kochana kartoflanka. Niestety krótko miało trwać to wszystko, w innej stołówce dziś pod palmą siedzisz. Przenieśli cię na dyrektorskie stanowisko, a ja samotny płaczę nad talerzem kartoflanki, biurowej kartoflanki, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Widzę tych parę mizernych skwarek, których ze mną nie przełkniesz ukradkiem. Choć się zmuszam, dokończyć jej nie mogę. Nie uważam, by była zbyt pikantna, ale wodnista i nienawistna kartoflanka, ohydna kartoflanka. I nagle dzwonisz do mnie ukochana, do swej stołówki mnie zapraszasz dzisiaj, więc patrzę na te palmy i dywany i w jadłospis, a w tym jadłospisie potato soup, pomme de terre crème. Tak tam było napisane. Ja to czytam i szalenie się denerwuję, bo tak pierwszy raz jestem u nas w takiej wytwornej stołówce dla dyrektorów. Języków obcych nie posiadam. Więc tak patrzymy sobie z tą najdroższą panią dyrektor długo w oczy i w tym momencie kelnerka przynosi nam dwa talerzyki z tym całym pomme de terre. Nieważne. I ja się orientuję, że to jest nic innego jak tylko kartoflanka. I tutaj kartoflanka znów jest twoich i moich westchnień świadkiem. Znowu w niej parę żegluje skwarek, ty znów łykasz je ze mną ukradkiem. I jak dawniej nam smakuje, przyprawiona z umiarem, acz pikantna, taka posilna, taka przymilna kartoflanka, kochana kartoflanka. Reportaż penetrujący. O jejku. Już chwileczkę, no. Dzień dobry, panie kierowco. Nie słyszę, co panu jest. Słabiutki coś, panie. Starszy barman drogowy. Marian Szelest. Drogówka Rzemieniówka. Ale ja... Panie kierowco, nie widział pan tu tego znaku? Proszę się wychylić, proszę zobaczyć ten znak. Co ten znak mówi? Zakaz jazdy poniżej 60 kg. Ale ja... A pan mi wygląda na takiego, co nie waży 60 kg. Ja dużo mniej. Ale ja z radia, wie pan, po programie jestem zmęczony. Ale mizerniutko pan wygląda, proszę pana, pan dmuchnie w mizerometr, dobrze, tutaj. Proszę dmuchnąć, zobaczymy. Oj, słabiutko pan wygląda, bardzo. No jeszcze raz. Wystarczy, widzę, że jest 58. Proszę pana, 58 stopni mizerności. Proszę pana, nie powinien pan wsiadać za kierownicę w ogóle, proszę pana, wie pan? Ale co pan mi otwiera, no pan ale... Nie kierowcy, ile pan waży? Ile? Tak, ja nie wiem. Na moje oko to... Na... Ojejku, no co pan mnie wyciąga z samochodu? Ja z nocy jadę przecież... żywieniowozu, wiesz? Żywieniowozu? Myślę, że pana do... Będzie do karmianko, kochany. Pan tak mizernie wygląda, słabiutki taki. Jak to no do karmianko? Moim zdaniem pan waży no nie więcej to... niż 52 kg. Ja i jedzie pan z prędkością 60 km na godzinę. Proszę pana, to jest wyraźne wykroczenie. Co, i mam tutaj stanąć na tym? Nie, pan tutaj się położy. Położy się, proszę. Położy się, dobrze. Drogi, tak. Oj. Do karmiarko będzie, kochany. Ale jakie do karmiarko? No, zupka będzie dwupasmówka, jedno znaczy, pasma makaronu, drugie pasmo wody, proszę pana, będzie drugie danko, to razem wszystko ale pomieszamy. Ale co to znaczy dwupasmówka? Drugie danko, no mówię, że jedno pasmo makaronu, a drugie pasmo wody, prawda, będzie również, ale będą zeberka na asfalcie. Żeberka. Ale będą, pan to proszę wszystko pana, do jednej miski wkłada? Tak, i deserek zaraz będzie, proszę pana, pobocze z warzyw do tego, prawda? Będą tu różne, jak pan, co pan to, woli. Ale ja nie chcę, ja zapora to... wiśniowa to na deserek. Ale pani mięso torci, i wszystko wrzuca tak. Do jednego, proszę z kompotem. Proszę ja, ale, się, proszę o spokój. Ale co musi proszę pan to spokój. Jemy, do karmianko ale jest. Ale czym, no ja pana nie puszczę, proszę pana, w dalszą drogę. Poproszę, ale śrubokrętem, no panie władzo. No. A łyżeczkę ma pan? Nie. A śliniaczek ma pan? Nie. Z oblaskowy? A nie. Gdzie to jest? Ale ja... To będzie pan jadę śrubokrętem, proszę. Za mamusię. Za tatusia. Drugi raz za tatusia, mojego tatusia. Drugi raz za tatusia, za mojego, za mamusię, drugi raz za ciocię dziczkę, za polski przemysł motoryzacyjny. Za komendanta policji. No, spokojnie, Krupniczek nie smakuje. No, jeszcze tutaj. To jest benzyna, nie benzyna, to jest po prostu deserek, galaretka z pawia, to takie, znaczy zrobił, jak powiedzieć. A zrobił? Tak zrobił. A teraz leżanka, proszę, leżanka. No leżakujemy, ale... kładziemy się, po jedzeniu trzeba się leżakować, 2-3 minuty. Ale ja nie chcę. Jak to nie chce? Ja nie chcę, no. Proszę nie. pana, proszę panie pana, kierowco, ale panie spokojnie, żeby się sadełko zawiązał, ja pana dalej nie puszę, pan wygląda mizernie. Dzisiaj pan jadł w ogóle śniadanie? Jeszcze nie zdążyłem. No widzi pan, miałem rację, że pana zatrzymałem. Ale a jak smakowały zeberka na wsteczny? I mijanka mięsna, co? Ochyda. I pobocze z jarzyn, jak smakowało? A ziemniaczki w słupkach, jak smakowały? Ochyda, no. A zapora wiśniowa w kostkach? Ochyda. Ta galaretka na wstecznym, spokojnie, ja leżeć. Ja leż pan, bo dam, bo no, leżę, na koniec. Leżę, co jest? Leżę, to nie może być prawda. Ja pana nie puszę, proszę pana, jest taka zasada. Kierowca niedożywiony nie może wsiadać, bo prowadzić pojazdu mechanicznego, rozumiemy się? Leżę, mówię. Leżę, no. Śpimy, 2 minuty. A kiedy ja będę mógł jechać szybciej niż... Teraz wkładam panu chipa, instaluję w samochodzie chipa z ograniczeniem prędkości do 52 km. Waży pan 52 kg i z taką prędkością wolno się panu posuwać, poruszać po drogach publicznych, krajowych. Jak pan dojdzie do 60, przytyje pan, bo musi pan przytyć, to wtedy panu chipa odblokujemy. Ale zaraz. Aż 80 kg to będzie pan mógł jeździć 80 km na godzinę. Ale stóweczki to pan osiągnie najbliższe 2 lata, proszę pana, autostrad nie będzie, jeszcze pan nie będzie ważył 100 kg. To nie może być prawda, to... Jak to nie może być prawda? Śpimy! Leżakowanie jest! Leżakowanie! Czy widok lepszy znasz? Czy jest piękniejsza rzecz? Jak zastawiony stół, a w szkle wiadoma księć. Po środku stołu zaś jak najpiękniejszy skarb, ubrany jak na bal, dostojny pięć pan karp. Wszystkie rybki śpią w jeziorze, skumbria, sardynka i śledź. Ja się dzisiaj nie położę, nawet mi nie chce się chcieć. Jeden chciałby pić pod rybkę, drugi pod grzyba by chciał. Ja tam wolę rybkę z grzybkiem, bylebym podlać czym miał. Kieliszek dobra rzecz, a jeszcze lepsza dwa. A już najlepiej pić do następnego dnia. Gdy ty masz mocny łeb, a sznaps właściwą moc, więc hokus pokus brzdęk i już zleciała noc. Wszystkie rybki śpią w jeziorze, a pies ich drapał, niech śpią. Ja się dzisiaj nie położę, szkoda mi nocy od co. Bo jeden chciałby pić pod rybkę, drugi pod grzyba by chciał. Ja tam wolę rybkę z grzybkiem, bylebym podlać czym miał. Już zapiał pierwszy kur, już zapiał drugi kur. A w sercu cały czas dwa głosy wiodą spór. Rozsądek mówi dość. I wszyscy razem. Warszawskie kombo taneczne z płyty 100 lat, panie Staśku, wydanej z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Grzesiuka. Zapowiadaliśmy na dzisiaj jedno sprawozdanie i już wywiązujemy się z obietnicy. Na początku czerwca odbył się 12. Ogólnopolski Festiwal Twórczości Jonasza Kofty Moja Wolności. Główną nagrodą jest Złoty Klucz i w tym roku decyzją jury otrzymała go Agnieszka Ozon z Lublina. Stajemy płynącą, wpatrzeni w odbicie swych twarzy. Stoimy milcząco. Chcę wiedzieć, o czym marzysz, Właśnie wtedy tak mało wiem o tobie i dlaczego się uśmiechasz długą chwilę. Gdzieś już kiedyś pachniało tak sitowie, tylko ja jedna wiem. I nie powiem, nieobecni. Jesteśmy siebie blisko. Sobie wszystko. Gdzieś już kiedyś taki kolor miała woda i skąd nagle w twoich oczach światła tyle? Ktoś inny mi tę wodę w dłoniach podał. Nie mogę ci powiedzieć. Jaka szkoda, o czym myślisz patrząc w zieleń trawy, o czym myślisz patrząc w niebo zamane. Jakie cienie przychodzą, jakie sprawy, co tak boli, niepokoi i ciekawi. Nieobecni. Jesteśmy siebie blisko. Sobie wszystko. Nad wodą stajemy płynącą, wpatrzeni w odbicie swych twarzy. Stoimy milcząco. chcę wiedzieć, o czym marzysz. Słowa Jonasz Kofta, muzyka Janusz Strobel, wykonanie Agnieszka Ozon z Lublina. Piosenka Nieobecni, a to zdobywczyni Złotego Klucza 2018, 12. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Jonasza Kofty, Moja Wolności. Na do usłyszenia, jak to już od kilku tygodni o tej porze, mamy parę propozycji turystycznych. Jedną śpiewającą, którą w ramach jednorazowej piosenki radiowej, stworzonej na podstawie informacji zasłyszanej kiedyś w jednym z trójkowych serwisów informacyjnych, premierowo w Akademii Rozrywki wykonywał Jacek Bończyk z muzyką Łukasza Borowieckiego. W tej wersji autor słów sam zaśpiewa, ale jako pierwszy Krzysztof Szubzda, a my dziękujemy. Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi pytanie... Gdzie się udać, żeby się udało? Specjalnie w tym celu prezentujemy Państwu motywator turystyczny Wal w Dal. Z nami żadna dal nie jest sina. Odcinek 5. Semigalia. Do Semigalii warto pojechać, bo już nawet sama nazwa brzmi bardzo egzotycznie. Chociaż to tak naprawdę kawałek Łotwy. A historycznie nawet kawałek Polski. Tak, tak, tylko nazywało się to wtedy Inflanty. Wiem, było na historii. Tak, wiem, do głowy wam nie przyszło, żeby sprawdzić, gdzie to jest. Mnie też nie przyszło. Drogi krajowe w Semigalii są szerokie, świetnie oznaczone wielkimi tablicami, nie mają tylko zbyt dużo warstwy utwardzonej. Na szczęście w Semigalii jest tyle atrakcji, że nie warto szybko jechać. Na polach kwitnie łubin, na poboczu rozkładają się krowy, czasem nawet dziki, czasem nawet zdechłe dziki. Czasem wyskoczy znienacka sfora psów wielkości baribali. To znak, że powoli zbliżacie się do osady ludzkiej. W osadzie, jak to w osadzie, jest możliwość napicia się mleka albo wzięcia udziału w świnobiciu. Prosty lud świetnie kontaktuje się w języku rosyjskim. Większość z nich nawet nie wie o istnieniu łotewskiego. Niektórzy nie wiedzą chyba nawet o istnieniu Łotwy. Jeśli chodzi o żywienie się poza osadami, istnieje możliwość podprowadzania młodych kartofli prosto z zagonu i skorzystania ze strumienia. Generalnie jednak główną atrakcją Semigalii jest bagno. Za unijne pieniądze powstają kolejne fantastyczne szlaki, mają postać pogiętych desek ułożonych jedna za drugą, dokładnie tak samo jak u nas układa się drogę dla taczek do betoniarki. Najładniejsza deska na takim łotewskim szlaku bagiennym przeznaczona jest z reguły na informacje o finansowaniu unijnym z projektu Nie ma tak łotwo. Czasem na skraju bagna siedzi śpiący rybak z żarzącym się papierosem w ustach. I jeśli jeszcze nie umarł, może zaprosić cię na smażoną płoć. Płocie smażone są w ramach unijnego projektu Smażli ten kraj. Czasem brat rybaka jest akurat strukturalnie bezrobotny i gra na fagocie z wołowych jelit. Pieniądze dostał z projektu Bezrobocie przy fagocie. I wtedy macie i lunch, i muzykę ludową na żywo. Po kilku dniach dojedziesz zapewne do jakiegoś miasteczka, gdzie według przewodnika żyje 30 tysięcy mieszkańców. Jeśli będziesz miał szczęście, zobaczysz pewnie trzech z nich. Zawsze jak się spotka Łotysza, warto za nim pójść. Być może trafisz w ten sposób do starej pasieki jaćwingów, która jest prawdopodobnie przykrywką dla zupełnie współczesnej bimbrowni. A ta jako jedyna finansuje się sama, bez unijnych projektów. Los się plecie jak warkocze, każdej chwili życia szkoda. Przy kościele Santa Croce woda. On w termosie miał prosecco, chwycił i wychylił do dna. Za to ona była lekko głodna. Nie da się żyć samą nadzieją, trzeba i chleba czasami zjeść. A we Florencji leją i leją, leją i leją i cześć. Turkusową miał koszulę, poczęstował ją kruasantem. Z góry patrzył na nich czule Dante. Świata pół przejechał za nią, wieczorami do niej wstychał. W miejscu, w którym spoczął anioł Michał.